Gayrete olan

Çünkü namaz kılanlar yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Biz Müslümanlar niçin namaz kılıyoruz? Allah namaz kılın dediği için kılıyoruz. Bizim namaz kılmamız Allah'ın varlığının açık ispatıdır. Açık ispatıdır. Namaz kılmak demek Allah'ın hükmüne, Allah'ın emrine itaat etmek demektir. Demek ki yeryüzünde namazın kılınması, namazın eda edilmesi Allah'ın varlığının, birliğinin, hükmünün, saltanatının, kudretinin, rububiyetinin, uluhiyetinin tecellisini gösterir. Namaz çok büyük bir hadisedir. Ve vakitler halinde. Sonra namazda vakti hikmetini arz etmeye çalışır. Güneşin derin daimine göre şu anda öyle bir yer var ki dünyada sabah namazı kılınıyor. Şu anda sabah namazının kılınacağı yerler var. Böyle şerif vaziyetinde, şerif vaziyetinde yeryüzünde güneşin derin daimine bağlı olarak her an namaz kılınıyor mu kılınıyor mu? Kılınıyor. Her an Ezad-ı Muhammed'i okunuyor, okunuyor, okunuyor. Bu sırrı unutmayız. Vakit mevzuluyla ilgili. Şimdi bir de namazın farzlarından birisi olan kıble, kıble ile alakalı hükmün hikmetini görelim. Biliyorsunuz kıble bulunmadan namaz kılınıyor. Evvela kıbleyi bulacaksınız. İstikbar kıble, kıbleye geliş, kıblede ne var? Kâbetullah var. İnne evvele beytin vudu'an nâsiden lezî bidekkete mübâreken. Mekke-i Mükerreme'de Allah'a secde edilmek için yapılan ilk bina, Beytullah. Kâbetullah diyoruz. Demek ki camiye yöneliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman namaza tutmadan evvel Kabe istikametine yöneliyor mu, yönelmiyor mu? Yöneliyor. Çünkü farzdır. Teveccühü vecheke şatr-ı mescid-i haram. Teveccühü vecheke yüzünü çevir. Şatr-ı mescid-i haram. Mescid-i harama doğru, mescid-i haram yönüne yüzünü çevir. Ayet-i ilahiyye, emr-i ilahi. Kıbleye yöneliyoruz. Kabe'ye yöneliyoruz. Şimdi düşünelim. Kabe'nin olduğu yeri düşünelim. Hacca giden kardeşlerimiz, Beytullah'a giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Orada Mescid-i Haram'ın ortasında Kabe var. Siyah örtüyle örtülmüş dört duvardan imaret bina. Mescid-i orada Mescid-i Haram'da namaza duran Müslümanlar dört taraftan Kabe'nin binasına yöneliyorlar. Ve Kabe etrafında bir halka teşkil ediyorlar. Halka, duvarlak halka. En kısa halka Kabe'nin duvarından başlayan halka. Sonra ikinci halka, sonra üçüncü, sonra dördüncü, sonra beşinci halkalar uzuyor, uzuyor, uzuyor, yayılıyor. Bu neye benziyor? Yuvarlak bir havuz düşünün. İçinde su dolu. Berrak suyla doldurulmuş bir havuz düşünün. Havuzun ortasına bir taş atın. Attığınız taş hemen havuzun ortasında yuvarlak bir daire çizer mi çizer mi? Çizer. Sonra ikinci daire. Sonra üçüncü daire. Sonra dördüncü daire. Havuzun sonuna kadar yuvarlak daireler olur mu olmaz mı? Olur. Aynen bunun gibi Kabe'nin duvarının hemen birinci sırasında ilk namaz kılanlar birinci halka, ikinci kılanlar ikinci halka, üç, dört, beş, bin, iki bin, yüz bin, beş yüz bin halkalar halinde her yüzünde tamamen halkalar oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Böyle düşün. Kıblenin tesbihi, tevhidin tecellisidir. Her yüzünde güneşin derin daimine bağlanan namazla ve bir de Kâbetullah'a bağlanan kıblenin zatıyla yeryüzünde her an Allah'ın ismi, Allah-u Ekber sedası tevhid-i ilahi devamlı olarak yayılıyor, duyuluyor ve yeryüzünde yuvarlar halkalar halinde bütün ümmet-i Muhammed tevhid-i tesbihi gibi tesbih sebepleri gibi Allah'ı tesbih ediyorlar. Namaz nizamıyla. Namaz müthiş bir nizam. Mesela biz şimdi şu bölgede namaz kılarken Türkiye'ye geldiğimizde belki 5 milyonuncu daireyi tesir ediyoruz. Daire biliyorsunuz 360 derece başlayıp gelişiyor ve İslam kendinde halkalar halinde, dalgalar halinde, daireler halinde yeryüzünün yuvarlaklığının manası içinde Allah'ı devamlı tesbih ediyoruz, tevhid ediyoruz, tekbir ediyoruz. Namaz nizamı fevkalade mühim bir hadisedir. Onun için namaz ibadetlerin içerisinde dinin direği olmuştur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir bahis için direk tabirini kullanmamıştır. Ama namaz için es-salatu imadü din tabirini kullanmıştır. Es-salatu imadü din namaz dinin direğidir diyor. Direk çadır gibi tensil etmiş. Nasıl ki çadır dediğimiz şey ortasına dikilen direk sayesinde ayakta kalıyor, o direği çekince çadır çöküyorsa, din-i İslam'ı da ayakta tutan namaz kurulmuş, direk tadını kullanmış. Ben şahsen bunu düşündüm. Neden bir başka ibadet için, bir başka mevzu için dinin direğidir tabirini kullanmalı da Resulullah namaz dinin direğidir dedi. Bunu hakikaten gerçekten merak ettim, araştırdım, düşündüm. Sonunda şöyle bir hükme buldum. Onu da size arz etmeye çalışayım. Aklınızda kalırsa faydası olur. Evet, dinin direği namazdır. وَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الْد۪ينِ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ اَدَمَ الْد۪ينِ Kim namazı eda eder, kılarsa dinini ayakta tutmuştur, kim de namazı terk ederse dinini bitmiştir. Neden bu kadar ehemmiyet verilmiştir? Niçin namaz dinin direğidir? Arz ediyorum yani. Efendiler, hepimizin bildiği gibi İslam'ın şartı beştir diye ta küçük yaşlardan dememişiz. İslam'ın şartı beş. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Bilmeyen yok. Bakın şimdi. İslam'ın beş şartı dediğimiz kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Hemen bu beş şartın beşi de namazın içinde remzen ve işaretler var. Beş şartın beşi de namazda var. Alamet olarak var, işaret olarak var, remz olarak var, temsil olarak var. Beş şartın beşi de namazın içinde var. Arz ediyorum. Mesela kelime-i şehadet diyoruz İslam'ın beş şartından biri. Kelime-i şehadet namazın içinde var mı yok? Hedef var. Her ettehiyyatı okuduktan sonra buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Okuyoruz, yapıyoruz. Demek ki namazın içinde kelime-i şehadet var. İslam'ın beş şartından biri. İkincisi İslam'ın şartlarında ikincisi namazdır diyoruz. Namaz zaten kurduğumuz namazın kendisi. Dedi ki, üçüncüsü oruçtur diyoruz, oruç tutmaktır. Namazın içinde oruç vardır. İttifak tekbirini aldıktan sonra, ellerimizi bağladıktan sonra bir damla su içebilir misiniz? İçeriz, namaz farklı olur. Bir harfe yiyebilir misiniz? Yemezsiniz. Dünya kelamı konuşabilir misiniz? Konuşamazsınız. Bakın, demek ki zımnen, işareten namazın içinde oruç var mı yok mu ne dersiniz? Var, oruç var. Oruç da var namazın içinde. İftitah tekbirine biliyorsunuz, tekbiri tahrim. Tahrim, tahrime tekbiri denmiştir. Neden? Yemek haram, içmek haram, şehvet haram, dünya kelamı haramdır.